на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У праскім акцэнце пра апошнія кадравыя прызначэнні Александра Лукашэнкі, іх мэты і наступствы, а таксама дзве экспертызы свабоды. Адна, прысвечаная вынікам скасавання санкцыяў аб развязу адносна Беларусі і нармалізацыі двухбаковых стасункаў, а другая пра то, як парламенцкая кампанія адлюстравала стан грамадства і палітычнай сістэмы. Які вынік дала скасаванне санкцыяў еўразвязу адносна Беларусі і нармалізацыя двухбаковых стасункаў? Ці змянілася за год геапалітычная роля Беларусі? Як будуць развівацца стасункі паміж Беларусію і Захадам у 2017 годзе? Гэтае пытанне ў перадачы «Вынікі году. Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Вусаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Сёлета ўвесну Еўразвяз цалкам скасаваў санкцыі, якія дзейнічалі адносна Беларусі шмат гадоў. Як напрыканцы году можна ацаніць плён, вынік гэтага рашэння? І для каго ён якім аказаўся? Ну, давайте пачнем з Беларусі. Для дзяржавы як такой, для беларускай улады, для грамадзянскай супольнасці. Павал. На маю думку, нейкіх радыкальных зменаў у лепшы бок для Беларусі, беларускіх грамадзянаў, знячо санкцыі не прынесла, фактычна, ситуація кардинально не змінилася. Білорусь, навіть дякуючи тому, що в Україні існує вже 20 з чимось некілька год авторитарний режим, фактично залишається зачиненою для Заходу серйозного зближення, ні культурного, ні політичного поміж Білорусію і Заходом нема. Звісно, коли розважати про білоруський режим, то це можна охарактеризовать як значный поспех внешнеполитичного ведомства Беларуси, так само поспех, який був сформирований той геополитичной ситуацией, якая склалась вокруг Беларуси, это ніяк не связано с внутренней политикой, некими реформами, процессом демократизации. Зняття санкцій – это виник войны в Украине и агульной знешнеполітычнай агрэсіі Расіі. Таму Еўразвяз, каб зняць яшчэ адну кропку напружанасці, пайшоў на збліжэнне з беларускімі ўладамі. І гэта, як я ўжо казаў, гэта даволі значная перамога выйсця з эканамічнай і палітычнай ізаляцыі на беларускіх уладаў. Фактычна, Лукашэнка яшчэ не прымаецца на вышым узроўню ў Европе, але тым не менш з ім жадаюць праводзіць дыялог, сустракацца даволі шмат прадстаўнікоў палітычных элітаў Захаду. Дзяніс, а як вы адказваеце на гэтае пытанне? Той новы імідж Беларусі, які зрабіўся, які Беларусь набыла пасля таго, як у Мінску пачаліся перамовы па Украіне, ён ужо не адпавядаў статусу такой краіны-ізгоя, і Еўрапейскі Саюз знайшоў магчымасць гэтыя санкцыі адмяніць. Але тут, я думаю, што варта больш аналізаваць, канешне, сам по себе белорусско-европейский диалог, який розпочався уже 3 года тому, он насамрэч принес довольно шмат для белорусской державы, белорусского ураду, и опосредованно так само и для белорусского громадства, потому что менавіта в межах этого диалога и то, что официальный Минск зробил безвизовый для полякаў, для еўрапейцаў, частку тэрыторыі Беларусі, і зараз якраз такі праводзіцца ўнутры ведамснае ўзгадненне пра тое, каб увогуле адмініць візы для жыхароў Еўрапейскага Саюза, якія прыязджаюць у Беларусь на тэрмін да 5 дзён. То бок тут якраз такі ідзе гаворка пра тое, каб Беларусь была больш адкрытая, больш прыцягальная для інвестараў, для турыстаў і гэтак далей. Калі казаць пра некія канкрэтныя дасягненні, то тут варта ўзгадаць пра такі дакумент, які быў прыняты на пачатку мінулага года у нетрах Еўрапейскага Саюза. Ён называецца «Магчымыя канкрэтныя меры ў дачыненні да Беларусі», або эксперты называюць яго 29 пунктаў. Гэта тое, што Еўрапейскі Саюз можа зрабіць зрабіць канкрэтнага для Беларусі. І зараз можна сказаць, што 13 з гэтых 29 пунктаў ўжо выкананыя. Гэта, напрыклад, падпісанне з Беларусю партнёрства па міграцыі. Гэта тое, што Беларусь была ўключаная ў паўночнае вымярэнне Еўрапейскага Саюза. Гэта падпісаны механізм ранняга папярэджвання пра катастрофы ў энергетычнай сферы. Гэта падваенне фінансавай дапамогі. На ваш погляд, за год геапалітычная роля Беларусі змянілася? Некаторыя эксперты кажуць нават, што Беларусь дасягнула де-факта неутралітэту. Ну вось, мінулым годам шмат хто перасцерагаўся, напрыканцы году таксама, што будзе авіабаза расійская. Ну вот няма авіабаз. З іншага боку, ёсць дзясяткі вучэнняў, асабліва, вот, я ведаю, спецназа беларускага, расійскага. Вот прагаласавалі ў ААН першыню пасля 2014 году, прагаласавалі фактычна супраць Украіны. І насамрэч, вось гэты шэраг гэтых так, не так, але можна вельмі вялікі збудаваць сёлета. Дак, а вот у гэтых так, не, якая роўнадзейная, на ваш погляд, Павел? Я памятаю сваю ставку, скрыню каньяку адносна таго, што ў 2016 годзе паявіцца расійская база. Я думаю, што гэта, безумоўна, не таго, той факт, што яе яшчэ няма, не азначае, што яе не будзе. І тыя не канкрэтная пазіцыя Беларусі ў дачыненні да ключовых пытанняў міжнароднай бяспекі, пытання Украіны, пытання Сірыі, яна заўсёды падтрымлівала Расію, паказвае, што сур'ёзных знешнепалітычных і геапалітычных паваротаў Беларусь рабіць не будзе. І тут вы прыгадвалі вучэнні, і ўсе на тэрыторыі Беларусі будуць даволі моцныя, пашыраныя вучэнні ў 2017 годзе, так званыя захад 2017. Расія працягвае пастаўляць зброю ў гэтым годзе. Адбыліся пастаўкі 4-га дывізіёну ў Беларусі С-300, і скончылася фарміраванне рэгіянальнай супрацьпаветранай абароны ў рэшце рэшт. Другі момант гэта тое, што Беларусь усцяж застаецца ў межах тых інтэграцыйных працэсаў, нягледзячы на нейкія канфліктныя, канфронтацыйныя сітуацыі з Масквой, у межах менавіта геапалітычных уплываў і стратэгічных уплываў Расіі. В эфіры перадача «Экспертыза свабоды. Вынікі году. Беларусь і Захад». Дзяніс, і ваш адказ. Дык усё ж такі ёсць де-факта нейтралітэт? Эксперты кажуць пра сітуацыйны так званы нейтралітэт, то бок на нашым прыкладзе гэта азначае де-факта нейтральную пазіцыю Беларусі па канфлікце ў Украіне і аказанне дапамогі ў перамовах па ўрэгуляванні гэтага канфлікта. І тут якраз такі міжнародная супольнасць прызнае такі беларускі статус. Гэта ў дакументах замацавана, напрыклад, ось у тых жа выніковых дакументах Савета ЕС. Плюс Беларусь спрабуе не нарошчваць напружанасць і мілітарызацыю ў рэгіёне, вось чым тлумачыцца адмова ад расійскай авіабазы. І адначасова Беларусь захоўвае свой саюзны статус з Расійскай Федэрацыі, пра што Павел ужо сказаў. Што да галасавання ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, то тут жа Беларусь прагаласавала не супраць Украіны як такой, а супраць асобнай краінавай рэзалюцыі, бо якраз такі ось МЗС якім чынам гэта тлумачыў. Тое, што існуе асобны агульны для ўсіх механізм у межах Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у сферы правоў чалавека і ацэнкі правоў чалавека ў кожнай краіне. Гэта універсальны перыядычны агляд, у межах якога Беларусь і супрацоўнічае, і які прызнае. А вось такія краінавыя рэзалюцыі, асобныя рэзалюцыі па кожнай асобна ўзятай краіне Беларусь разглядае як элемент палітычнага ціску. Таму і яна галасуе паслядоўна супраць вось такіх асобных рэзалюцыяў. Украінскае кіраўніцтва пра гэта было папярэджанае загадзя, і ніякіх сюрпрызаў тут насамрэч няма. Таму калі падсумаваць, то Беларусь спрабуе праводзіць максімальна незалежную палітыку ў межах вось таго калідора магчымасцяў, які ў яе застаецца праз тое, што яна з аднаго боку з'яўляецца цесным вайсковым саюзнікам, блізкім вайсковым саюзнікам Расійскай Федэрацыі, а з іншага боку мае абсалютна іншыя ад Расіі нацыянальныя інтарэсы, таму спрабуе іх рэалізоўваць вось у межах магчымага. Вось гэта прыкладна і азначае сітуацыйны нейтралітэт. Ну і напрыканцы прогноз. Ось чого можна чекати в відносинах Білорусі з Еврозв'язом, ну, можливо, з США, у наступному ході? Ось одновіть посольство зі Злученими Штатами у Мінську і Вашингтоні. Приїде в Мінськ Трамп, приїде в Мінськ Меркель, МВФ дасть гроші, заключить погоднення про танні візи з Еврозв'язом. Ті на одворот і знову посварятся, стосунки вернуться в часи, ну, так би мовити, стан холодної війни. Я б сказав, що буде процес. Зараз, як уже я узгадував, є так звана дорожня мапа, ось це 29 пунктів в відносинах поміж Білорусі і Європейським Союзом, і я думаю, баки будуть поступово рухатися у межах ось гэта визначеного парадку дня. По-перше, так, з МВФ протягнуться перемови, там досить висока вірогодність того, що для Білорусі буде гэта програма. Є так само можливість підключення Білорусі до програми Європейського інвестиційного банку і банку реконструкції і розвиття, там поширається програма для Білорусі. Знову такі різностайні фінансові інструменти в межах політики сусідства. Тут може бути повышення допомоги для Білорусі. Велика вірогодність прошення візового режиму. Там, звісно, процес затягнувся, є некоторі технічні перешкоди, але глядячи по тим, що офіційний Мінськ тут якраз таки демонструє такі жести доброї волі, наприклад, ось з тим же безвізовий городній, підвищує шанси і для спрощення візового режиму для Білорусі. Так само, хоча й за все, у наступному році почнуться перемови по часовому гандльовому погодненню поміж Європейським Союзом і Білоруссю. Ну і двобокові відносини так само. Те, що зняли санкції з Білорусі, це певна така відмашка для столиць Європейського Союзу і інших, що можна і треба супрацовничать з Білоруссю, тому ось ми назираємо таку активізацію відносно з Польщею, і з Німеччиною, і з некоторими іншими країнами. От це все буде протягуватися. Хоча за все стану холодної війни не буде, туди ми не вернемося, тому що зараз, як я вже сказав, відносини досить устойливі. Ось цей порядок дня. Вибори пройшли, кольорових революцій ніхто не планує. Фінансування опозиції скоротилося, і риторика і політика є стала більш такою реалістичною і прагматичною, я б сказав. Значить, вона більш приймальна і зрозуміла для офіційного Мінська. Тому, напевно, варто прогнозувати таке плавне поліпшення відносинів, але без ніяких різких проривів і сенсацій. Павел, і ваш прогноз? Я думаю, що ситуація не буде виглядати аж такою оптимістичною, бо все ж таки відносини до Беларуси варто разглядаць у контексте уплывов России, а пакуль Россия будет проводить довольно агрессивную внешнеполитическую стратегию, то не будет абсолютно такого широкого раскрытия Беларуси на Евразвяз, бо это сустрэнется с моцным тиском сбоку Москвы, и навряд ли будет проходить процесс спрощения визового режима, махчима кошты понизятся на визы, але спрощение не отбудется, бо Беларусь находится в союзе России, в союзе Беларуси. Павел, так россияцы зараз будет меньше платят, чем белорусы. Ну, я кажу, поменьшатся оплаты, але не спрощение визового режима. Это же разные речи, потребования бюрократичные и кошты на визы. Тем более, что Европа чекает того, что Беларусь сама понизит визы для европейцев. А покуль что мы бачим, что Минск не спешается довольно моцно робить некие соступки в этом на керунку. Олег, это не принциповое, не ключевое питание. Я думаю, что Россия протягнет свой тиск на Беларусь, как все ж таки тут в нашей краине была размещена войсковая база, и это уличивать треба в контексте того, что у Польши будуется другая частка системы супрасповетренной обороны, и это еще больше приведет до взросту напруженности в регионе, накольки у Минску хопить ресурсов супрацтоять российскому тиску. Это довольно великое питание. Я думаю, что на сегодняшний момент Минск покуль что не в стане серьезно лечить на Заход у супредстояния с Москвой, навод политичным. Тому я думаю, что будет проводиться такая померковная внешняя политика, как не раздражнять Москву. Это первый момент. Другий момент, как не давать неких сподеев на громадянство, то бок не поширать внутриполитичный спектр свободов, что может привести до нечеканных выников. Я не кажу про там некие колеровые революции, а не кажу про пэвные протесты, бо поменьшение репрессий и административного тиску может, но все ж таки привести до локальных выбухов, что не является непожиданным для Беларуси. Экономичный кризис может привести до нечеканных наступств как для белорусской политической системы, так и для белорусского громадства. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы. Выники года. Беларусь и Заход». У ёй удзельнічалі старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Вусаў. Вёў перадачу Юры Драхахруст. Вы на хвалі Радыё Свабоды, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры «Экспертыза свабоды» на тэму «Вынікі года. Як парламенцкая кампанія адлюстравала стан грамадства і палітычнай сістэмы». Выбары ў палату прадстаўнікоў праходзілі ў новых сацыяльна-эканамічных і палітычных умовах. Як гэта паўплывала на хаду кампаніі? Ці ўмацавалі выбары легітымнасць існага рэжыму? Якія наступствы мела інфільтрацыя ў палату прадстаўнікоў двух дэмакратычных дэпутатаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг Юрый Чаусаў. Парламенцкая кампанія 2016 года праходзіла ва ўмовах, па-першае, вострага крызісу беларускай сацыяльнай мадэлі, а па-другое, у перыяд актыўнага працэсу нармалізацыі дачыненняў з Захадам. Як гэта паўплывала на хаду ўсёй кампаніі? Якія яшчэ асаблівасці гэтых выбараў вы б маглі адзначыць? Спадар Класкоўскі. Калі казаць коротко, то ўлада па-ранейшаму цалкам кантралявала выбарчы працэс, і пры тым, што так сапраўды крызісныя з'явы нарасталі, працягваў падаць жыццёвы ўзровень насельніцтва, я думаю, там наверсе асабліва не пераймаліся, што саспеюць нейкія гронкі гневу, і гэта будзе або ў пратэсным галасаванні рэалізоўвацца, або тым болей выйдуць людзі на плошчу. Адразу хачу сказаць, што спробы нейкім чынам раскруціць вулічную актыўнасць, найперш пад эгідай спадара Статкевіча, вялікага поспеху не мелі. Адзінай інтрыгай было, ці дапусцяць кагосьці з апазіцыянераў у палату. Вось тут толькі быў момант нейкага сюрпрызу. Як мы ведаем, па выніках кампаніі ўсё ж такі два апазіцыйныя кандыдаты трапілі ў парламент. І яшчэ я хачу адразу падкрэсліць, што Захад праглынуў фактычна тое, што Мінск праігнараваў ягоныя заклікі карэнным чынам перагледзець выбарчае заканадаўства і практыку правядзення кампаній. Па вялікім рахунку ўсё было па-старому. Спадарчаўся, а вы як ацанілі асаблівасці гэтых парламенцкіх выбараў, гэтай кампаніі, як гэтыя асаблівасці ўплывалі на яе хаду? По-перше, я хотел бы зробить завагу на конт законодавства. Все ж таки коренным чином было изменено законодавство в дочинении до парламентских выборов. Это была первая выборшая кампания у парламент, которая проводилась по системе односной большести, в отповедности с теми изменами, которые отбылись у выборшем кодексе в 2013 году. И зараз готовы до диалогу с ОБСЕ, с Заходом, относно того, что можно еще удосконалить у нашем выборшем законодавстве. А Юрась, Олеж, я маю на увазе тые пропановы, якія АБСЕ по выниках президентских выборов 15 года. На что сюда тягнуть 13 год? Конечно, я погаджуся со спадаром Класковским, что тые змены законодавства, якія были бы, конечно, вельми значные у системе, калі голосы лічацца. Для беларускай системы они имели характер таких декораций, якія дозволяли протягивать робить то, что и звычайно, просто в отповедности с новыми правилами. Але по великим рахунку все назиральники свечи, что выборы отбывались так же, як отбывались завжды у Беларуси. И в гэтым сэнсе ўлады зрабілі іранічны такі жэст, прапусціўшы ў парламент прадстаўнікоў апазіцыі, але не тых, пра каго шмат казалі аналітыкі ці ўнутры апазіцыі дыскутаваліся пытанні, што можа быць хтосьці з гавары праўду пройдзе. Мы пабачылі, што прапусцілі прадстаўніцу аб'яднанай грамадзянскай партыі акурат па той акрузе, дзе вылучалася былая кандыдатка ў прэзідэнты спадарня Караткевіч. І гэта быў такі ізячны жэст, што разрядка разрядкай, але мы ўсё будзем кантраляваць і разрядка будзе адбывацца па нашых правілах, па нашым сцэнарыі. Адносна тых зменаў, якія можна было б зафіксаваць падчас гэтай кампаніі, все кажуць пра двух дэпутатаў, якія дэкларуюць дэмакратычныя погляды, прадстаўніцу дэмакратычнай партыі, прадстаўніцу таварыства беларускай мовы. І гэта, канешне, сапраўды такая благадатная глеба для розных тэарэтычных пабудоваў. Я прыгадваю выслоўі аналітыкаў, што гэта першая выбарчая кампанія за шмат гадоў, калі больш цікава абмяркоўваць не тое, як яна адбывалася, якія там былі новыя метады фальсіфікацыі, а больш цікава абмяркоўваць вынікі. Здаецца, упершыню мы маем такую сітуацыю, што па выніках выбараў унутраная легітымнасць існага рэжыма зменшаецца, а замежная легітымнасць павялічваецца. Паглядзіце, як краіна ў развязу, найперш вось Польша, актыўна прызнаюць беларускі парламент. Ці згодны вы з такой высновай, што мяняецца унутраная і замежная легітымнасць па выніках гэтых выбараў? Спадар Класковскі. Па-першае, я не ведаю, як меркаваць, што ўнутраная легітымнасць змяншаецца, паводле якіх крытэраў. Назіральнікі кажуць, што ў Менску і буйных гарадах выбары ўвогуле не адбыліся, менш прайшло, чым 50%. Ну, але ўнутраная легітымнасць можа існаваць і ўвогуле без выбараў. Як, напрыклад, вось манарха прымаюць і ўсё, і ў беларускай сістэме таксама. Народ не бунтуе, самае галоўнае. Абурэнні не выклікаюць вынікі выбараў. Калі яшчэ працавала сацыялогія, яна паказвала, што нават блізу паловы мяркуюць, што ў нас ўвогуле справядлівыя выбары і лічацца галасы. Я не думаю, што цягам апошняй кампаніі гэта вельмі змянілася. Таму наконт унутранай легітымнасці я б паспрачаўся. Рэжыму асабліва пакуль што пераймацца няма чаго. Беларусы прымаюць па вялікім рахунку гэту ўладу, пры тым, што бачыць, што яна ўжо не датрымлівае, як раней, сацыяльны кантракт, але яшчэ пакуль што украінскі прыклад свежы, што можа быць яшчэ горай. То бок, гэта некі фаталізм, калі хочаце, што беларусы не вераць, напрыклад, што вулічныя выступы, пратэсты могуць змяніць жыццё да лепша. Гэта адказ на першую частку пытання. Што тычыцца другой часткі, зноў жа, Захад памяняў падыход да Беларусі. Гэта не азначае, што там плешчуць уладкі і кажуць, як у вас усё выдатна. Бачаць усе заганы правядзення выбараў, бачаць, што няма сапраўднага падліку галасоў, але де-факта сёння вядуць рэй тыя, хто дзейнічае, я маю на ўвазі, з боку еўрапейскіх палітыкаў, еўрапейскіх інстытуцый, тыя, хто ўсё ж такі, кажучы наўпрост, схіляецца да нейкіх варыянтаў рэал-палітік. Зноў жа, што ніякай рэвалюцыі не будзе ў Беларусі. Па-другое, Еўропе сёння не патрэбна гэтая рэвалюцыя, яны насёрбаліся украінскай кашы. І па-трэцяе, што рэальна так ці іначай сітуацыю трымае Лукашэнка, і з ім трэба мець справу дамаўляцца ва ўсіх пытаннях. І чацвёрты, а можа першы чыннік, гэта Расія, гэта Пуцін, гэта фобіі перад экспансіяй рускага свету. І таму зноў жа трэба мець справу з Лукашэнкам, каб мець нейкі бар'ер тут. Мець справу з Лукашэнка і прызнаваць беларускі парламент, гэта, мне падаецца, не зусім адно і тое ж. Спадар Чаусава, вы як маглі пракаментаваць вось гэтыя развагі пра ўнутраную і замежную легітымнасць? Па-першае, я бы асцерогся выкарыстоўваць тэрміны прызнання парламента, знешняя легітымнасць у дачыненні да знешнепалітычнага вектару. Безумоўна, выбары – гэта важнае пытанне для еўрапейскіх палітыкаў, для АБСЕ. І ў гэтым сэнсе, канешне, змянілася знешнепалітычная сітуацыя, но яна змянілася да выбараў. І тут просто аналагічная сітуацыя, як была напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2015 года. Правадзіце выбары з хоць нейкімі паляпшэннямі, адсутнасць збіцця на вуліцах, а тым больш патрапленне в парламент прадстаўнікоў апазіцыі, прадстаўнікоў той апазіцыі, якая заявляла, што все, хто патрапіць в парламент, гэта здраднікі дэмакратычных інтарэсаў. Гэта фармальныя і незначныя змены, вельмі проста прэзентаваць у якасці прынцыповых. І в гэтым сэнсе атмасфера змянілася напярэдадні выбару. Гэтая выбарчая кампанія была адзначана беспрэцэдэнтна пазітыўным стаўленнем афіцыйных органаў улады і выбарчай камісіі цэнтральнай спадарні Ярмошынай да замежных назіральнікаў. І пасля выбару пазітыўнае стаўленне было распаўсюджана на тыя высновы, на тыя рэкамендацыі і справаздачы, якія ДіпСЕ ўжо апублікавала. Зусім недавно канчатковая версія справаздачы выйшла. Змянілася пакаленне палітыкаў у Еўропе, і прыйшлі палітыкі, якія яшчэ не апёкліся на дыялогу з афіцыйным Менскам. Хаця, зрэшты, застаюцца і ветэраны вось гэтага дыялогавага руху, як спадар Рігоні, да, якія сталі зноў актуальны, зноў патрэбныя для абгрунтавання таго, чаму з афіцыйным Менскам трэба сябраваць. І я, канешне, пагаджуся са спадаром Класкоўскім. Прычыны тут зусім не ўнутры Менску. Да. Яны геапалітычныя, яны выкліканыя сітуацыі ў рэгіёне, калі ёсць адзіная стабільная краіна ў рэгіёне, і па дзіўным супадзенні гэта адзіная стабільная краіна аказваецца моцнай дыктатурай, дык у еўрапейскіх палітыкаў знік імпэт прасоўваць дэмакратыю ў Беларусі нейкімі сродкамі, якія ступаюць супярэчанне з пазіцыі афіцыйнага Менска. Яны не адмовіліся ад таго, што ў Беларусі трэба развіваць дэмакратыю, але развіваць яе трэба не шляхам падтрымкі апазіцыі, шляхам падтрымкі пратэстных рухаў ці нейкіх варыянтаў каляровай рэвалюцыі, а шляхам дыялогу і супрацы з афіцыйным рэжымам. Што датычыць унутранай легітымнасці, то мне падаецца, што там пытанне не такое простае, і яго цяжка адназначна інтэрпрэтаваць. Мне падаецца, што шэраг фактараў дазваляюць канстатаваць пэўныя змяненні афіцыйнай, скажам так, лініі на забеспячэнне легітымнасці не парламенту, а рэжыма як такога, і у першую чаргу ягонага персанальнага ўвасаблення прэзідэнта Лукашэнкі. Калі раней дамінавала лінія, што вось ёсць Лукашэнка, які ўвасабляе нейкую ідэалагічную матрыцу, якую падтрымлівае большасць насельніцтва, то зараз ідэалагічная пабудова, на мой погляд, трошкі змянілася. Афіцыйныя ідэолагі спрабуюць паказаць, што ў грамадстве ёсць разнастайнасць меркаванняў. Ёсць камуністы, ёсць беларуская патрыятычная партыя, ёсць нават свае кішэнныя русафілы, вось тых, якія грошы ад рэгнума атрымліваюць, мы будзем мачыць, але ёсць як бы прызнаныя, якія могуць гэтую ідэалагічную дылянку апрацоўваць. І все яны з розных пунктаў гледжання крытыкуюць палітыку рэжыма, но падтрымліваюць існаванне вось гэтай палітычнай сістэмы як такой. І гэта, на мой погляд, прынцыповая змена. У парламенце ў падтрымку існавання гэтай сістэмы цяпер могуць тэарэтычна выступаць і камуністы, і прадстаўнікі ліберальнай партыі, прадстаўнікі таварыства беларускай мовы. Гэта больш складаная сістэма, яна прымушае рэжым больш складана будаваць, скажам, абгрунтаванне сваёй палітыкі, але мы бачым, што ну і в адміністрацыі прэзідэнта адбыліся перастаноўкі, звязаныя з ідэалагічным вектарам. Лепш па ўсім, уверх узяло такое больш плюралістычнае пакаленне палітыкаў унутры адміністрацыі, якое скіравана на прыняцце нейкіх альтэрнатыўных поглядаў. Галоўнае, каб яны прызнавалі рэжым і прызнавалі іх прыхільнікі таксама легітымнасці таго рэжыму. І гэта больш складаная пабудова. Адразу пасля выбараў было шмат разважанняў на тэму, як паўплывае на грамадска-палітычныя працэсы з'яўлення ў палаце прадстаўнікоў двух дэмакратычных дэпутатаў Алены Анісім і Ганны Канапацкай. Выказваліся гіпотэзы пра палітычную амністыю і легалізацыю апазіцыі як інстытута, разважалі пра магчымасць паўтарэння ў некім варыянце дзейнасці групы «Рэспубліка» на чале з генералам Фраловым пачатку 2000-х гадоў. Можа, яшчэ рана рабіць некія вялікія высновы, але тым не менш, што спраўдзілася з гэтых прагнозаў? Спадар Класкоўскі. По вялікім рахунку, я думаю, што нічога сенсацыйнага не адбылося. Адзначу той штрых, што само па сабе атрымання гэтых мандатаў спарадзіла такую вострую калізію і дыскусію маральнага кшталту ў апазіцыі, таму што сапраўды той самы Анатоль Лябецька, кіраўнік АГП, апрыёры казаў, што калі нехта пройдзе з апазіцыянераў, то гэта будуць людзі, якія на кручку ў спецслужбу, раптам прадстаўніца аб'яднанай грамадзянскай партыі атрымлівае мандат. І партыя ў выніку прымае гэты мандат, і мы бачым, што сёння тая ж самая спадарня Канапацкая для кіраўніка АГП, як такая ахоўная грамата, ён усюды з ёй ездзіць, і лягчэй сустрэчы нейкія ладзіць, і гэтак далей. То бок, пакуль што, калі эфекты ёсць, дык вось такога практычнага кшталту, што ёсць нейкі дах, так бы мовіць, для арганізацыі мерапрыемстваў, ёсць магчымасці пэўнага піяру. Але ўсё гэта, ну, пераважна такая піяраўская пена, па вялікім рахунку, вось чаканняў, што там на сесіі паставяць гэтыя дэпутаткі на вушы, гэта балота, слова балота з вусна ў Канапацкай прагучала, але сказаць, што там бура ў балоце адбылася, не выпадае. Ну, па-першае, парламент, там, я думаю, сістэма фільтраў, перастраховак вялікая, і таму, дарэчы, зноў жа вось гэтыя заявы кіраўніка АГП, што мы на веснавую сесію вынесем, напрыклад, свой праект змены ў выбарчы кодэкс, мне здаецца, што гэта збольшая піяраўскія заявы ніхто не дасць вынесці на веснавую сесію, таму што там ёсць сістэма фільтраў, абмеркаванне на ўзроўні камісіі, і гэтак далей. Да 1 лютага ўжо працоўная група афіцыйная, якая з чыноўнікаў складаецца, павінна на стол Лукашэнку гэтыя прапановы наконт змен у выбарчы кодэкс пакласці. Я думаю, што гэта будуць пераважна менавіта такія дэкаратыўныя нейкія змены. То бок, калі рэзюмаваць, я магу сказаць па гэтай тэме, што натуральна свае прынцыповыя пазіцыі, якія тычацца фармавання камісій падліку галасоў датэрміновага галасавання, ўлада здаваць не будзе, бо гэта пытанне атрымання так званых элегантных перамог. Спадар Чаусаў, а вы як ацэньваеце вынікі праекту Анісімка-Напацкая? Напэўна, вынікі гэтага праекту трэба будзе ацэньваць тады, калі кадэнцыя гэтага парламенту скончыцца. Тады мы ж можам сказаць, вось колькі там удалых было заканадаўчых ініцыятываў Канапаска і Анісім, колькі неудалых, наколькі яны былі здольныя прыцягнуць іншых дэпутатаў. Я бы пасцерёгся казаць, што вось гэтая дыскусія адносна таго, трэба браць мандат ці не трэба браць мандат, сапраўды былі вельмі значныя. Напэўна, яны былі ў там асяроддзі аналітыкаў, но для грамадства я не думаю, што гэта было значнае пытанне. Вось на дадзены момант я бы сказаў, что